άνθρωπο να τον κάνει. Θα τον σκίσω αυτό να τον κάνει. Δεν θα ανεχθούμε κανένας, μα κανένας, να πάει τώρα και να προσπαθήσει να κερδίσει υπερβολικά πάνω στη συμφορά που βρήκε την Ελλάδα. Θα τον σκίσω αυτό να τον κάνει. Δεν θα ήθελες να εσχροκερδίσεις για να έχεις την εμπειρία να σε σκίσει ο Άδωνης Γεωργιάδης? Να με σκίσει ο Άδωνης. Ναι. Το θεωρώ κατάντια καταρχάς. Τι κατάντια? Να με σκίσει κανένας άλλος, ο Άδωνης. Μα αυτός είναι αρμόδιος υπουργός για την εσχροκέρδεια που θα σκίσει όποιον εσχροκερδίσει. Κάνει και ρήμα. Ναι, ναι, ναι, ό,τι κάνει, κάνει. Την υπερβολική, από ό,τι κατάλαβα. Όποιο πάει να κερδίσει υπερβολικά. Ναι, εντάξει. Αυτό λέω. Θέλω να πω, εγώ μπορώ να το θεωρώ υπερβολή. Θεωρώ ότι εσχροκέρδισα, αλλά όχι υπερβολικά. Ναι, ένα τσακ. Εσχροκέρδισα ένα τσακ, κύριε Υπουργέ μου. Ως χίστης, όχι εσύ. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, υπόθεση εργασίας. Έστω ότι εσχροκερδεί ένας εφοπλιστής. Ναι. Που έχει κι άλλες. Θα τον σκίσει. Α, που έχει κι άλλα καταστήματα, άλλες επιχειρήσεις. Το θέμα, ωραία, είναι. Έστω. Αγάπη μου. Έστω το ίδιο εφοπλιστής. Δεν μοιράζει αντισηπτικά. Δεν μοιράζει. Κουνά το μπουκαλάκι. Όχι, αλλά ο εφοπλιστής μπορεί και να έχει. Ας στην πούμε, ανάγκη εδώ, το αντισηπτικό, ναι, είναι το θέμα. Μπορεί να έχει μια φαρμακευτική, ρε παιδί, αδερφέ. Άρα ένας φαρμακοβιομήχανος. Μπορεί να είναι και εφοπλιστής ταυτόχρονα. Πόσες δουλειές κάνει ένας? Έχει ανοίξει πολλούς κωδικούς το τέτοιο για να τον πιάνουν όλες οι κατηγορίες που επλήγησαν. Θα τον σκίσει. Θα τον σκίσει. Ναι, το είπε τώρα ο άνθρωπος. Μπορεί του ίδιου. Δεν έβαλε αστερίσκους. Όποιος κάνει κάτι κακό, όποιος, θα τον σκίζει. Έτσι δεν είπε. Δηλαδή μπορεί αντιστοίχως του ιδίου να μην τον αφήσει να κάνει και μια επένδυση στη χώρα μας, αν έρθει μετά από αυτό την εσχροκέρδη να πει επενδυτής... θέλω να φτιάξω στο ελληνικό κάτι. Άμα έρθει ο επενδυτής για να εσχροκερδίσει, ναι, θα τον σκίσει. Είναι και τον σύμφω επενδυτή. Τους πάντες, δεν μα τι γίνεται, τι ψηφίσαμε πια, τρομάζω. Ψηφίσαμε. Πού είμαστε, τους περιμένουμε ότι θα έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ ο κομμουνισμός, ότι θα έρθει και ήρθε με τους φιλελέρες. Περίμενες εσύ από το ΣΥΡΙΖΑ κομμουνισμό? Βεβαίως, με μεγάλη αναμονή. Το 15. Είχα χαρτάκι, λέει, περιμένετε αναμονή 25 χρόνια. Αλλαντικά τυριά κομμουνισμός, εσύ τράβηξες από τον κομμουνισμό το 85 και περίμενε. Και έκατσε το σαλάμι, τον μπαστούνι. Όχι, αυτό ήταν στα αλλαντικά δίπλα. Στα αλλαντικά, ναι. Έκατσε σε λάθος σειρά. Έκατσα σε λάθος σειρά. Και δεν ήρθε ποτέ ο κομμουνισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Κλήρωσε το σαλάμι, τον μπαστούνι σου. Λέω. Αφού ήσουν στην άλλη. Το αέρο, το σκλήρο. Πώς τα αλλαντικά δεν ήμουνα. Οκ, okay, γεια σας λοιπόν. Γεια σας, και είναι η ελληνοφρένεια της Πέμπτης λοιπόν. Αυτό ακριβώς είναι. Που είναι, που είναι η κατάσταση όπως είναι, είναι και αυτός ο καιρός έξω. Και έρχονται και Πέμπτες. Δεν μας έφτανε να τα άλλα, έχουμε και Πέμπτες στο πρόγραμμα. Ναι, τι να κάνουμε. 25 επίσης, χθες. Α, ναι, που είναι σαν ίδιο. Όλο. Μια μέρα. Τίποτα. Τι είναι αυτό, ότι τι και ντροπή, καλά χθες ήταν κλειστά ντροπή τα μαγαζιά. Ναι, χθες. Ήταν, ενώ σήμερα την ανοιχτά τα μαγαζιά. Ήταν αργία. Επίσης, και σχολική αργία. Ναι, αυτό ακριβώς. Τι κατάτ, πού φτάσαμε, γι' αυτό είναι κομμουνιστές. Να κάνουμε 25η χωρίς παρέλαση. Από τους άλλους το περιμέναμε να καταργήσουν τις παρελάσεις. Οι αριστεροί με κατήρισαν μεγάλη αναμονή επίσης. Ναι, ναι, ναι, και, και εκεί. Δεν λέγανε θα καταργήσουμε τις παρελάσεις και η πρώτη παρέλαση ήταν με κάτι πανηγύρια που είχε κάνει ο Καμένος. Από κάτω, έξω από τη Βουλή και που χορεύανε. Δεν είχε σκάσει παρέλαση. Εκεί ήταν που αυτός με το ποτήρι το κρασί, το ροζέ. Δεν θυμάμαι. Ή αλλού. Δεν το παντού ήταν αυτός. Τον έχουμε δει σε 100.000. Αυτόν κάποιο να τον βάλει και σε νοσοκομείο τώρα. Να τον βάλει με το ποτήρι το κρασί στη φωτογραφία. Εθελοντής, γιατρός. Ναι, που ζητάει και χίλιες. Έχουμε πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και έχει πάρει τις σωστές αποφάσεις, όπως όλοι λένε. Αυτό που λέμε τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαν τους υπουργούς μιλάς και εσύ. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Λες και δεν ξέρουμε ποιος είναι, πρέπει να τα ακούμε κιόλας. Εγώ ήθελα να κάνω παρουσίαση του θέματος. Πώς να το έλεγα. Συγγνώμη, έχουμε και για τον οποίο ο Άδωνης αυτόν που έχουμε. Είναι περήφανος. Όχι, είναι περήφανος. Το έχει πει άλλη φορά. Σήμερα θα ακούσουμε πώς αντέδρασε αυτός που έχουμε. Όταν τους ενημέρωσαν οι επιστήμονες ότι θα έχουμε εδώ κορονοϊό. Γούρλασε έχουμε τα μάτια, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Παραπάνω εννοώ. Πλεονασμό, αλλά παραπάνω. Κάποιον που ήταν μπροστά στην ενημέρωση. Όταν ξεκίνησε πριν από ένα μήνα η πρώτη συνεδρία και μας είπε ο κύριος Τσιόδας και οι άλλοι τι πρέπει να κάνουμε, εκεί υπήρξε μεγάλο σκεπτικισμός και δυσφορία. Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος είπε. Εγώ μπροστά στο να χάσω ανθρώπους που μπορώ να σώσω, δεν με ενδιαφέρουν τα δισεκατομμύρια. Τα δισεκατομμύρια θα ξαναφτιάξουμε, τους ανθρώπους δεν τους ξαναφέρνουμε πίσω. Και πήρε ο Πρωθυπουργός την απόφαση να ακολουθεί στη γνώμη των ειδικών. Τότε σας λέω, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε ότι εμείς εδώ σε αυτή τη χώρα βάζουμε την ανθρώπινη ζωή πάνω από τα εκατομμύρια. Κατάλαβες τι απόφαση έλαβε. Τι άδειασμα στον Κουτσούμπα είναι αυτό. Ναι, ακριβώς. Τι να πάει να παραιτηθεί. Αν έχει τσίπα ο Κουτσούμπας, τώρα να παραιτηθεί. Τώρα να πάει. Επειδή... Πες, τα πάρ' τα κλειδιά, Κυριάκο μου, εδώ. Είναι απέναντι, έχει και τρένο απέναντι. Ναι. Πάρτο, έχει ένα κολοποτάμι από την άλλη, ένα ρέμα εκεί πέρα, φουσκώνει που και που. Πάρτο τα κλειδιά, τέλειωνε. Δικό σου. Και έχει ένα καραφλό που μοιάζει με το Βενιζέλο στην αυλή. Ναι. Λίγο. Λίγο. Συγγνώμη, λέει ο Άδωνης εδώ αυτό το πολύ συγκλονιστικό, ότι είπε κάποιος θα βάλω πάνω τους ανθρώπους και την υγεία από τα εκατομμύρια. Τα πιστεύουν αυτά που λένε. Υπόθηκε αυτό μέσα στη σύσκεψη εκεί. Πιστεύουν αυτά που λένε. Ή τρίβουν τα χέρια τους και λένε λοιπόν. Τι έχουμε να κερδίσουμε, εργασιακά δικαιώματα, τον πούλο, ελαστικές σχέσεις εργασίας. Καλώς ήρθατε. Όχι, κοιτάνε από τώρα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι. Έτσι, η επόμενη μέρα είναι όλα αυτά να παγιωθούν. Αυτή θα γίνει μια μέρα. Διαχείριση. Κοιτάξτε τι έγινε στην Ιταλία, τι να κάνουμε εμείς εδώ. Το παλέψαμε, πήραμε γέρος μέτρα, δεν έχουν να κάνουν και κάτι άλλο. Α, και οπότε, μιας και βολέψαν αυτά τα μέτρα και γίναμε καλύτεροι και ανέπτυξε το περιβάλλον. Τώρα, τώρα συνέχεια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Γιατί μπορεί να ξανάρθει από το φθινόπωρο πάλι ο ιός. Ας είμαστε προνοητικοί. Καθίστε λίγο μέσα. Δουλειά, και ξέρετε, άμα είναι να βγει, στείλε και ένα μήνυμα. Εντάξει, ανησυχώ. Το να μην ξέρω που είσαι. Να μην, ναι. Μόνο, ζακέτα μόνο να η μάνα σου. Ζακέτα μόνο να αυτό το στέλνει. Το 13 ζακέτα να πάρει. Θα πάρω το σκύλο βόλτα. Φυσάει σήμερα. Ναι, να σου εγώ στέλνω για το σκύλο, αλλά δεν μου απαντάει. Δεν σου απαντάει τίποτα. Τίποτα. Α, καρδοκράτος. Όχι, λέει αυτό που το έχω στείλει εγώ. Μετακίνηση 6. Τώρα, μετακίνηση 6. Και εμείς μη λέμε, μη μας περιμένουμε και πολλά. Υπάρχει και κοινωνικό κράτος και ευαισθησία. Περιμένουμε. Με το καλημέρα, τι θα πεις. Αστείο Πέμπτης. Βάλε την μπάνα. Υπάρχει και μετακίνηση 6. Αυτό ήταν το αστείο τη Πέμπτη. Καλό ήταν, έλα, ωραία. Τι ήταν. Καλό ήταν. Για κρυάδα το είπα. Για βροχή είναι καλό. Για βροχή, για βροχή είναι καλό. Αλλά περιμέναμε κάτι άλλο. Να αφού η μετακίνηση 6 για άσκηση και για σκύλο, λέω μου, υπάρχει και η άλλη μετακίνηση. Ας ενωθούμε λοιπόν τώρα με αυτό. Αυτό τι είπαμε, δεν χρεώνει. Δεν χρεώνει, μάλλον. Αυτοί είναι ικανοί να στείλουν μετά και χρέωση. Στου λογαριασμού μας, να δούμε ότι οι εταιρείες βάλανε χρέωση. Θυμάστε τα 800 ευρώ, μείον 150 ευρώ γιατί στείλατε πολλά μηνύματα. Ναι, όχι, θα τα πληρώσουμε κανονικά. Με άλλους τρόπους σίγουρα. Ας ενωθούμε τώρα. Τώρα. Τώρα είναι η ώρα. Δεν επιτρέπεται, παιδί μου. Θα ενωθούμε. Θα ακούσεις πώς θα ενωθούμε. Από απόσταση. Ναι. Μπορώ με selfie stick να σε ακουμπάω. Μπορείς, δεν το λέω εγώ ότι θα ενωθούμε. Εγώ δεν είμαι αυτών των ενώσεων. Η Γιάννα βγήκε χτες σε Skype. Θα ενωθούμε με τη Γιάννα. Και η Γιάννα Skype. Την Αγγελοπούλη δασκαλάκι. Ναι, ναι, ναι. Θα ενωθούμε όλοι μαζί, βγήκε χθες το πρωί. Τα μπότοξ τα δίνουν στα φαρμακεία, με είναι κάτι έκτακτο. Δεν ξέρω αν τι προβλέπει τώρα η έκτακτη συνθήκη. Κρέμασε το φρύδι, δεν το περίμενες. Είχες υπολογίσει, θα κάνεις το επαναληπτικό στο δίμηνο. Καραντίνα, αλλά δεν μπορεί να με. Συγγνώμη, αγάπη, θα βγω και φρόκαλο. Και επειδή βγαίνουν όλοι με τα Skype και είναι κακοφωτισμένοι και είναι χάλια. Και για να κακοφωτισμένοι. Δεν ήταν και σούπερ. Oh. Θέλω να πω που ότι. Φτάσαμε. Που... Αυτό είναι κρίση. Αυτό είναι κρίση. Να βλέπεις όλους τα σπίτια τους εντωμεταξύ. Ασκηνοθέτει την τρύπη τελείως. Εντάξει, ένα πλάνο. Τι δείχνει το από πίσω. Άκου τι είπε, να μείνουμε στην ουσία. Πώς θα πιάνει η ουσία. Έχει Γιάννα και ουσία μαζί. Ναι, ταιριάζει αυτό. Για να υπάρχει η Ελλάδα του μέλλοντος, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στο μέλλον, πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Να είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας. Να είμαστε υπεύθυνοι. Αυτό που δείχνουμε τώρα, όλος ο κόσμος αυτό δείχνει. Είμαστε υπεύθυνοι, κερδίσουμε συλλογικά. Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε ένα όρατο εχθρό, γι' αυτό είμαστε όλοι φοβισμένοι. Αντιμετωπίζουμε ένα όρατο εχθρό που δεν ξέρουμε. Και αυτό τον εχθρό τον αντιμετωπίζει όμως όλη η Ελλάδα. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Αυτό είναι σπάνιο. Σπάνιο να μας το πει. Καταρχάς δεν είπε σπάνιο. Εντάξει, πεθαίνουμε, γι' αυτό είμαστε ενωμένοι. Είπε σπάνιο. Ναι, εντάξει. Να το πούμε και αυτό. Τα λεφτά, η βλαχιά δεν φεύγει. Το χωριό δεν φεύγει. Όσα λεφτά και να έχει, το χωριό που μέσα δεν φεύγει. Μ' αρέσει αυτό που μιλάει έτσι και δεν το έχει αλλάξει. Το ότι μιλάει σαν το Google Translate σου αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα, αφού το Skype δεν ακούγεται καθαρά. Μάλιστα. Έτσι ακούγονται όλοι. Κατάντια. Δεν έπρεπε να έχει ένα link για ένα σπίτι. Δεν θέλουμε να παίξουμε, δεν έχει ηχητικό και τα μισά τα πετάμε, δεν έχουν καλή ποιότητα. Έχουμε το βαρύ το θέμα. Δεν έχουμε και ηχητικά. Τα τραβάμε το μαλλιά. Μην πω τον καημό μας τώρα. Κολοκατάσταση, ναι. Πεθαίνει ο κόσμος, έχουμε και την εκπομπή που δεν βγαίνει εύκολα. Όχι, βγαίνει η εκπομπή. Αλλά σαν ενώ δεν βγαίνει με τα ποιοτικά ηχητικά. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί στην κατοχή γιατί φωνάζαν οι άλλοι πεινάω. Εδώ πυροβόλαγε, έπεφτε βόμβα μπρος-πίσω βαγόνι. Ναι, στα βαγόνια. Και δεν είχες να ηρεμήσεις. Αυτό ακριβώς. Έμπιμάσαι στο τρένο καθιστός που δεν βολεύει. Είναι κολοϊπνο στο τρένο τώρα. Τα έχουμε πει αυτά. Και να έχει να πέφτει και η βόμβα. Είναι κάπου 40 τα τρένα. Τώρα. Λοιπόν, πάσε που βρωμάγανε. Όλο, νομίζω και τώρα, όλο αυτό που συμβαίνει τώρα Και έχει βγει η κυβέρνηση και μοιράζει τα εκατομμύρια και θα πάρουν τα δισεκατομμύρια, τα 800 ευρώ. Θα τα πληρώνουμε. Το χρωστάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πες τα, το μαξιλαράκι το 37 ήταν. Εντάξει, ναι. Α, λοιπόν, δεν το λέμε τώρα, δεν συμφέρει. Έτσι, να μην μπει καλή κουβέντα. Το χρωστάμε σε όλους εμάς που θα τα πληρώσουμε τους επόμενους μήνες. Αυτό. Κανένα μαξιλαράκι. Δεν ξέρω αν υπήρχε ή δεν υπήρχε και πώς είναι όλο αυτό, αλλά θα το πληρώσουμε κανονικά. Γιατί όπως είπε ο Άδωνης, που αρχίζει από τώρα να λειτουργεί. Πολύ Άδωνη ακούς τελευταία. Πολύ Άδωνης βγαίνει. Τι να κάνει, ποιος θα βγει άλλος. Βγαίνουν σε 5-6 κανάλια τη μέρα βγαίνει. Απαγόρευση κυκλοφορίας έχουμε. Στρατό στα σύνορα. Αστυνομία στους δρόμους. Δεν θα βγει ο Άδωνης, δεν θα πανηγυρίσει με έναν τρόπο κάπως. Είναι καλύτερη του. Άδωνης και οικονόμου το πρωί που θέλει και άλλα μέτρα. Από το Sky, λέει συνέχεια και άλλα μέτρα και να ελέγξει η αστυνομία. Και να τα link στους δρόμους. Γιατί πήγε η κυρία και δεν έχει το χαρτί. Πάρε πρόστιμο 150 ευρώ. Και όλα αυτά χωρίς κουκούλα, έτσι. Κανονικά. Ρουφιανή λέει και με το καλή έχει, καλημέρα σας. Εγώ είμαι εδώ. Έχω γίνει, να ρουφιανέψω. Το ξεβράκωμα έχει γίνει πολύ ωραίο. Ο Άδωνης λοιπόν. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει ένα παράρτημα η Νέα Δημοκρατία σε ένα κανάλι. Κάπου μέσα να έχει τους ανθρώπους της. Πρέπει όλοι στη Βουλή να είναι. Ποιος και σε τι. Σε πολλά κανάλια. Ναι, έχει. Ναι. Έχει. Ωραία, τι θες τώρα. Δεν θέλω τίποτα. Εμένα μου αρέσουν. Οι απόψεις μου αρέσουν. Δεν μου αρέσουν οι στρογγυλάδες. Ποιες απόψεις. Μία. Άδωνης, μία άποψη λένε όλοι. Η άποψη. Η άλλη άποψη, αυτό που λέγαμε. Η άλλη άποψη τελικά μία. Βέβαια. Μία είναι. Η εξής μία. Η άλλη άποψη μου αρέσει. Θέλω να την ακούω. Άδωνης, ο Άδωνης λοιπόν τι είπε. Υπάρχει όμως και η αντίστροφη ανάγνωση, κύριε Υπουργέ, και είμαι υποχρεωμένη να σας τη θέσω και να ζητήσω να τοποθετηθείτε. Το τι σηκώνει η χώρα μας, τι αντέχει η χώρα. Δεν εννοώ από πλευράς κανόνων. Η Ευρώπη όντως έχει χαλαρώσει, τα έχουμε εξηγήσει και στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Εννοώ τι σηκώνει η Ελλάδα μετά από 10 χρόνια βαθιάς κρίσης. Χαίρομαι, και... χαίρομαι για την ερώτηση που μου κάνετε, διότι θα μου δώσει την ευκαιρία να σου πω την αλήθεια. Βέβαια. Η ιδέα ότι είμαστε σε μια εποχή που κάνουμε περίπου διακοπές στο σπίτι με τα έξοδα πληρωμένα από το κράτος και δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι αλήθεια, κυρία Λιμπεράκη. Δυστυχώς, όσο καλά και αν τα έχουμε πάει και εύχομαι να τα πάμε μέχρι τέλους στη μάχη του κορονοϊού, αυτή η μάχη που είμαι βέβαιος θα την κερδίσουμε, δεν θα είναι με μια μάχη, θα την κερδίσουμε δωρεάν. Είναι μια μάχη που στην οικονομία μας θα έχει αναπόφευκτες επιπτώσεις. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Το είπε πολύ καθαρά, έδωσε το σύνθημα, δεν θα είναι δωρεάν. Παίρνετε τώρα όλα αυτά που παίρνουμε. Που δεν θα ήταν έτσι κι αλλιώς μάλλον. Απλά ο κορονοϊός δίνει μια ωραία αφορμή να μην το ονομάσουμε αυτό νέα μέτρα. Ναι. Ή μνημόνιο, ή δανειακή σύμβαση, ναι. Ή κάτι. Θα σου πει, να σου ήδη πάνε για ομόλογα τώρα, πότε το ευρώ, κορονοομολόγο κτλ. Κορονοομολόγο κτλ. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Ποιο το λέει αυτό. Ακροατής. Όνομα. Νίκ. Νίκ. Νίκ, από ό,τι βλέπω. Και ποια είναι τα συμπτώματα του νέου κορονοϊού, γιατρέ μου? Απάντηση. Βήχας, πυρετός, δύσπνοια και φιλελεύθεροι που λατρεύουν το δημόσιο. Νίκος. Είναι... αυτό σκοτώνει. Ο συνδυασμός αυτός είναι αυτός που σκοτώνει κάθε ηλικία. Είδαν και από είδαν ότι αυτά που λέγανε τόσα χρόνια θα πεθάνει κόσμος. Πέθανε έτσι και αλλιώς, αλλά τώρα θα πεθάνει και, και με άλλο τρόπο. Λέει εδώ η Εκατερίνη. Εκατερίνη. Μήνυμα, ναι, με αλφαγιώτα κτλ. Αγία. Μην κοροϊδεύετε την εθνική μας επέτειο. Έλεος. Δώσαν το αίμα τους οι ένδοξοι πρόγονοί μας για να είμαστε ελεύθεροι. Το πρώτο μέρος αυτό. Και πείτε και ένα ευχαριστώ που είναι ο Κυριάκος Πρωθυπουργός, γιατί αν ήταν οι άλλοι θα μας είχαν φάει ρέγγες έλεος. Ανάποδα το είπε. Τι. Πρώτα ένα μπράβο στον Κυριάκο και μετά. Εντάξει. Όλο το υπόλοιπο. Να έχει μια λογική. Δεν κοροϊδέψαμε την εθνική μας επέτειο. Ούτε αυτούς που έχησαν εσύ. Το αίμα. Ναι, σε καμία περίπτωση. Αυτούς που το εκμεταλλεύονται σήμερα και κερδοσκοπούν πάνω σε αυτό το αίμα. Αυτούς κοροϊδεύουμε πάντα. Και θα μας επιτρέψετε να αγαπάμε κάποια πράγματα με τον δικό μας τρόπο. Δεν, αυτό ισχύει, είναι μια διαχρονική παρατήρηση. Όλοι, την πατρίδα για παράδειγμα, την έχουν στο νου τους με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Με έναν εθνικό ύμνο, με μια γαλανόλευκη. Κάποιος άλλος την έχει με μια μεγαλύτερη γαλανόλευκη. Ναι, ναι, ναι. Όσο πιο μεγάλη γαλανόλευκη, ναι, ναι, τόσο πιο ναι, πατριώτης. Ναι. Ωραία όλα αυτά, αλλά υπάρχουμε και εμείς που την αγαπάμε αυτή την πατρίδα. Είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε με και άλλο τρόπο. Και με μικρό σημαίακι, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να το μετράμε συνέχεια και κάθε. Ο Δήμος Αργυρούπολης βάζει στο Δήμο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έχει μεγάλη. Κάθε χρόνο τη βάζει. Καλύπτει όλο το Δημαρχείο με μια γαλανόλευκη. Γιατί είναι πολλοί Έλληνες στην Αργυρούπολη. Δεν είναι σαν εμάς στην Ηλιούπολη που δεν βάζουμε κανονικές σημαίες. Είστε ντεμέκ. Κανονικοί είμαστε. Φλάχ. Έλλειος. Και κάθε χρόνο τη μετράμε στο Δήμο Αργυρούπολης. Και την έχουν πιο μεγάλη. Την έχουν πιο μεγάλη. Αυτό όντως. Μου θυμίζει μια καθαρή Δευτέρα που ήταν ο Ψωμιάδης που είχε φτιάξει ένα χαρταετό τεράστιο. Και δεν ανέβαινε. Και δεν ανέβαινε με τίποτα. Ναι, ναι, ανέβαινε αυτό ακριβώς σημαίνει. Ναι. Υπάρχουν μέτρα της αστυνομίας όπως ξέρουμε έξω στους δρόμους. Χαλαρά τα βλέπω. Εγώ θα πιστεύω ότι θα μπορούσε κάθε πρωί, όπου είναι οι να έχουν και τίποτα σκυλιά να τα μολάνε ελεύθερα. Στη δεύτερη φάση. Α. Θα βγει και ο στρατός στη δεύτερη φάση, περίμενε. Αλλά προς το παρόν είναι η αστυνομία και κάνει ελέγχους. Οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και την απαραίτητη βεβαίωση κίνησης. Pull over the guy bar! May I see your papers, please? Give us the your papers, please! Your papers, or I'm gonna shoot! Σύσοτ! Μίτσο, I need a backup! Η παλιά διαφήμιση νομίζω έρχεται και κολλάει τώρα με το Γαϊδάρ. Μια χαρά επίκαιρη είναι. Κολλάει, ναι, και... Έχει και δημοτική αστυνομία από ό,τι είδα χθες κάπου. Έχει κάτι μπλόκα. Τα πάντα θα γίνουν, ναι, τώρα. Ποιο να ασχοληθεί με τι κουράγιο, είσαι κλεισμένο μέσα. Θα κατέβω εγώ στο κολόβισμα το δημοτόμπατσο που έγλειψε το δήμαρχο για να μπει και θα του δώσω τα χαρτιά μου. Τώρα. Θα τα δώσω τα χαρτιά σου. Θα δείξει το 6. Θα τον πατήσω. Το 5, το 4, ανάλογα που πας. Το 3 θα δείξω. Αν πηγαίνει το 3, τι είναι για τώρα. Δεν ξέρω, εγώ 3 θα δείξω σε κάθε περίπτωση. Μα τι είσαι και καλά ανυπότακτο. Θα μας κολλήσεις όλους. Χτες το βράδυ από Skype βγαίνει στην εκπομπή της Όλγα Στρέμη στην ΕΡΤ, βγαίνει ο υπουργός ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος όμως ήταν κακοφωτισμένος, δεν ήταν όπως όλα αυτά με τα Skype. Πια, δεν ξέρουνε. Ένα φως όμως πίσω από την κάμερα, παιδιά, είναι απλά τα πραγματάκια. Μπορεί να τον υπερφωτίσει και να είναι χειρότερο, να βγει καμένος. Μην τον υπερφωτίζει, στο ταβάνι, στο ταβάνι. Ένα φως το άσπρο ταβάνι. Αυτή την εποχή... Τόσα χρόνια εμπειρία, Big Brother, έχουμε δει το ένα το άλλο, δεν ξέρετε. Φτιάχνει, αν φτιάξεις εταιρεία με τέτοιο εξοπλισμό, θα πουλήσεις πολλά. Αν φτιάξεις εταιρεία με αντισηπτικά, θα πουλήσεις πολλά. Μας και ένα βαν είναι, έτσι. Δεν το έχω, το έχω. Ένα βαν. Θα πηγαίνω στα σπίτια να βγάλουμε τις live συνδέσεις. Όλο αυτό λοιπόν, επειδή η Τρέμη τον έβλεπε κάκο φωτισμένο το Βρούτσι. Τι έπαθε. Άκου τι ακριβώς. Μια ωραία στιγμή που συνέβη στα χρόνια και της χολέρας και της καραντίνας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας βλέπω λίγο υποφωτισμένο, δεν ξέρω γιατί. Θα παρακαλούσα αν είναι δυνατόν αυτό να το βελτιώσουμε. Δεν σας βλέπουμε καλά. Και είστε νέος και ωραίος άντρας. Πώς θα γίνει, πρέπει να σας βλέπουμε. Είστε νέος και ωραίος άντρας. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story. Δεν ξέρω τι εννοείται τώρα. Βάλα και τα χέρια στο πρόσωπο. Τι θέλει, παιδάκι μου, εσύ, γιατί διαμαρτύρεσαι. Σας έκανε κοπλιμέντο η κυρία Τρέμη. Γιατί όχι. Είστε νέος και ωραίος άντρας. Πώς θα γίνει? Δεν ήταν μια ωραία στιγμή? Πω, ανάψαμε μεσημεριάτικα. Ότι βλέπει ωραίο το Βρούτσι. Καψώσαμε. Πώς να το πούμε. Πω. Για την ακρίβεια, καψοχώσαμε. Θα μπορούσε να είναι λόγω των δηλώσεων του καψόχα. Το καψόχα. Ναι. Όσοι το ξέρουν, βρείτε το. Dream Team φτιάχνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Σαν το All Star Game. Ό,τι καλύτερο. Παίρνουν τους καλύτερους αθλητές. Και βαράνε το τόπι. Ό,τι καλύτερο είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, άστο. Έχουμε τα δικά μας, αλλά δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Πού να ασχοληθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει άλλη κομμωδία είναι από εκεί. Ναι, ναι, και το θέμα δεν είναι. Βέβαια να είναι στο θέμα μας εδώ, στο σεξ. Δεν είναι να είναι ο Βρούτσης. Όχι ο Βρούτσης. Το εγώ σε ανύποπτο χρόνο νωρίτερα. Ο Βρούτσης, όχι ο Βρούτσης. Βρούτσης είναι αυτός που δεν ήμασταν έτοιμοι το 2015. Ναι, ναι. Βρούτσης αυτός που κόβει το 50%. Είμαστε έτοιμοι πάντα. Που είμαστε πάντα έτοιμοι. Να τα κανονίσουμε. Ένα ρο διαφορά. Ένα ρο διαφορά. Και οι δύο έχουν ψηφίσει το ίδιο μνημόνιο, όμως, να ξέρεις. Έτσι και τα ίδια μνημόνια, όλα. Όχι, το τελευταίο ψήφισαν. Οι ναι, εντάξει, παλιά δεν ψήφισαν. Σωστό. Ήταν αντίθετη. Θέλω να είμαστε ακριβείς. Ήταν αντίθετη πολιτική. Δεν χρειάζεται φούσκωμα, από μόνο του είναι τραγικό. Έτσι κι αλλιώς. Ο Βρούτσης λοιπόν δεν ήταν καλοφωτισμένος. Ναι. Και δεν μπορούσε τώρα που τη άρεσε κομμενικά τη Τρέμη, από ό,τι καταλάβαμε. Μάλλον. Δεν μάθαμε την πλευρά του Βρούτσι. Όχι. Φάση έμπαινα, γούσταρα, δεν γούσταρα. Όχι, δεν είπε τίποτα. Το πρόβλημα βέβαια θα ήταν να ήταν η Τρέμη κακοφωτισμένη. Εκεί θα ήταν ένα πρόβλημα λίγο μεγαλύτερο, θα ήταν πιο σκιαχτικό. Ναι, όχι. Θα λέγαμε. Τώρα με το σωστό φωτισμό. Είναι στο στούντιο. Δεν ξεκολλάει τίποτα, κανένα νήμα. Οπότε όλα φαίνονται. Κανένα πράγμα. Τα μήλα, α πούμε, φαίνονται σωστά. Μια χαρά. Σκέψου το ίδιο κακοφωτισμένο να κάνει υποσκιάσει. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω τι. Αυτά εσύ τα ξέρεις. Φαντάσου. Κάνεις τηλεόραση. Εγώ δεν. Έχουμε χρόνια να κάνουμε τηλεόραση, οπότε δεν τα πολύ ξέρω. Όχι, δεν. Το θέμα ποιο είναι, ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που μας στέλνει αυτά τα μηνύματα για να μας ενημερώσει. Πάλι έστειλε. Όχι, ναι, έστειλε πριν. Να παίξω κάνα. Όχι, τώρα στέλνει. Άκου τώρα τι μήνυμα στέλνει. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μην τρως, μην τρως, μην τρως. Θα γίνει σαν βόδι βρε βόδι. Δεν θα χωράς από την πόρτα. Θα σφινώσεις σε καμιά πολυθρόνα και δεν θα έχουμε πυροσβέστη να σε απεγκλωβίσει. Θα γλιτώσεις από τον κορονοϊό και θα πας από το πολύ φαγητό. Έχεις καταντήσει μπετονιέρα. Κάθεσαι όλη μέρα στον καναπέ και τρως σαν υποπόταμος. Είσαι μόνο φαγητό και χέσιμο. Είσαι ζώο. Σουβλάκια, πίτσες, κοκκινιστά, καρμπονάρες, παστίτσια, σουτζουκάκια, γαλακτομπούρεκα, κομμένα όλα. Έχεις γίνει σαν μπαλότσα. Βάλαμε την καραντίνα για να ζήσουμε και όχι για να πεθάνουμε. Βόηδακλα. Είναι το μήνυμα που έστειλε τώρα. Πρέπει να προσέχουμε κάπου. Τώρα έχει εξαιρέσει διάφορα. Καλά, δεν μπορεί να πάει το ντόνατς. Φτάνει μόνο με τα ντόνατς. Ποιο τρώει τα ντόνατς? Φτάνει κάτι με Αμερικανιές. Δεν τα μπορώ αυτά. Δεν τα τρώγαμε στις καλές εποχές. Δεν τρώγατε ντόνατς? Τι το ντόνατς? Την ώρα με την τρύπα. Με φαγητό που έχει τρύπα στη μέση. Γιατί μόνο το φαγητό? Λέω για το φαγητό. Α, τι λες? Έλεγα για το φαγητό με τρύπα στη μέση. Ναι, αυτό με πυρούνι και κουτάλι. Ανώμαλε. Α, μου να χαθείς από το χάμο. Λοιπόν. Είναι το... Η τρύπα σε πήραξε τον ντόνατς, δεν το τρως. Μα δεν έχει. Τι φαΐ είναι αυτό? Δηλαδή, άμα το κάνω με τάπα, είναι οκ, okay, το τρως τον ντόνατς. Δεν μ' άρεσε έτσι κι αλλιώς. Δεν μ' αρέσαν αυτά. Τα κέικ. Ο Λουκουμάς όμως που έχει. Ο παλιός είχε τρύπα στη μέση. Ο παλιός. Ο παλιός. Με το σχόλιο με τη ζάχαρη. Αυτός ήταν ωραίος. Αυτός άρεσε. Που είναι στην οικογένεια ντόνατς. Στην τρύπα αυτή δεν είχε θέμα. Όχι, γιατί ήταν παραδοσιακό ελληνικό. Το γλάσο δεν μπορείς. Ναι, δεν μπορείς. Το ρομανιστό καραμελάκι. Κάπως μυρίζουν τα ντόνατς. Το τηγανιτό του πράγματος. Τέλος πάντων. Δικό μας το κάνουμε, παιδί μου. Σπίτι με δικό μας λάδι. Όχι τρεις φορές τηγανισμένο. Εντάξει. Να ήταν τρεις μόνο. Ναι. Σαν σήμερα το 1827. Κολλά χρόνια. 1827. Αργούμε 200 χρόνια. Ποιο θα κάνει αυτή τη γιορτή? Τι είναι? Φύγε ο Μπετόβεν. Οπότε... Πρόεδρος της Επιτροπής Εορτασμού του Θανάτου Μπετόβεν, η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Που είμαστε 2027. Όλοι ενωμένοι και στον Μπετόβεν. Οπότε με αυτόν πάμε στη. Κουφί! Όλων των χωρών ενωθείτε. Με την Πέμπτη. Με την Πέμπτη. Ποια Πέμπτη? Συμφωνία πάμε, αλλά με ένα μίξ πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Είναι Ελληνοφρένεια, λοιπόν. Της Πέμπτης. Κάτι να διαβάσουμε. Στο στείλανε κάνα τον κόπο εκεί οι άνθρωποι. Ο Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Νομού Καρδίτσας συλλέγει, μαζεύει ήδη πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Στα πλαίσια, λέει, της αντιμετώπισης της επιδημίας προκάλεσε ο νέος κορονοϊός, οι ειδικοί επιστήμονες πρότειναν μέτρα που στοχεύουν στην πρόληψη της περαιτέρω διασποράς του ιού με σκοπό την προστασία του πληθυσμού. Προς την κατεύθυνση αυτή, κάτσε να σου πω τι κάνουν οι ίδιοι, μην διαβάζω όλη τη. Το εισαγωγικό και το σκεπτικό. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία, λέει ο Σύλλογος των Τοπογράφων της Καρδίτσας, που πήραν οι φοιτητικοί σύλλογοι σχολών ιατρικής ανά την Ελλάδα, οι οποίοι μέσα από τα διοικητικά του συμβούλια καλούν τους συναδέλφους τους, εκολαπτώμενους επιστήμονες, αυριανούς γιατρούς, να σταθούν στο πλευρό των υγειονομικών για την προστασία του λαού. Το παράρτημα του συλλόγου αυτού καλεί όλους τους εργαζόμενους του νομού, είτε ατομικά είτε συλλογικά, σε περίπτωση διαθεσιμότητας, να προσφέρουν μάσκες μιας χρήσης, γάντια, αντισηπτικά, ενόπνευμα, οποιαδήποτε άλλα προϊόντα προσωπικής υγιεινής έχουν στη διάθεσή τους και είναι περιττά για να αξιοποιηθούν για την προστασία των συναδέλφων που τα έχουν ανάγκη. Δίνει εδώ τηλέφωνα κτλ. Κτλ. Για το Δουσού ο πρόεδρος και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, οπότε εκεί καλά κάνουν γιατί το διαβάζουμε. Επειδή υπάρχουν πολλοί σύλλογοι από κάτω στην κοινωνία, άνθρωποι, φορείς, είμαστε τώρα όλοι κλεισμένοι μέσα και έχει χαθεί λίγο αυτό. Αλλά προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό όλο αυτό το κύμα της αλληλεγγύης και να το μεγαλώσουν. Γιατί μπορεί να ακούσει κάποιο, η καρδίτσα τώρα μαζεύει. Ναι, η καρδίτσα εκεί στην άλλη γειτονιά, στην παράλληλη γειτονιά. Δεν έχουν κλειστεί, δεν μείνανε σπίτι όπως λέει και το παράγγελμα. Μείνανε σπίτι, δεν είναι σιωπηλοί, είναι όρθιοι, μείναν όρθιοι, αγωνίζονται κανονικά όπως μπορεί ο καθένας, ό,τι μπορεί να κάνει. Και αυτό έχει μια μεγάλη αξία. Σε λίγο έχει και μια μικρή συμβολική κινητοποίηση στον Ευαγγελισμό. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο εκεί των γιατρών, των εργαζομένων, τον Ηλία Τοσιώρα. Σε λίγο θα μιλήσουμε γιατί δεν το βάζουν κάτω οι γιατροί. Μα τι να το βάλουν κάτω. Λένε όλοι τα καλύτερα λόγια, τους χειροκροτούν όλοι, αλλά δεν τους έχουν δώσει κανένα μέτρο. Δεν έχει νόημα κανένα χειροκρότημα όταν λείπουν μάσκες στους ίδιους τους γιατρούς. Μα το πιο απλό χειροκρότησαν. Το πιο απλό. Ναι, ναι, το ξέρω. Που πας με το, πάει ο γιατρός με το χαρτί που βλέπει χιλιάδες κάθε μέρα, με τη χαρτομάσκα του κόλου. Ναι. Να κάνει. Κυκλοφορεί ένα βίντεο πώς στην Κίνα οι γιατροί ντυνόντουσαν, να το πω έτσι, τι προστατευτικά φορούσαν για να μπουν μέσα στους θαλάμους που είχαν τους ασθενείς με τον κορονοϊό. Φοράει γάντι, φοράει μια λευκή φόρμα και από πάνω φοράει μια μπλε φόρμα, ολόσωμα όλα τώρα αυτά και σχεδόν αεροστεγός κλείνουν. Δεύτερο γάντι, σκουφάκι στο κεφάλι και ειδικά η μάσκα εδώ, δεύτερη μάσκα στο πρόσωπο και γυαλιά για τα μάτια. Δύο στολές. Και να έχει μια τρίχα στο σβέρκο τώρα και να σε τρώει. Δύο στολές φοράνε. Δύο στολές, δύο γάντια, δύο μάσκες. Όλα διπλά. Εδώ είμαστε λίγο πιο χαλαροί, πιο γιόλο, πιο Ελλάδα, αφού ξέρουμε. Εδώ. Δεν πεθαίνει το DNA μας. Εδώ. Τι θες, αφού μας ναι, τους χειροκροτούμε όμως. Έχουμε την τσίπα, είδες κανένα Κινέζο να χειροκροτάει. Ναι, δεν χρειαζόταν γιατί το αντιμετώπισαν. Α. Το αντιμετώπισαν και τους είχαν δώσει αυτά που έπρεπε στους Κινέζους. Αυτό με το νέο ιό τι είναι, fake news ή αληθινό ένα χαντάιο που δεν ξέρω τι είναι. Όχι, δεν μπορούμε να τα είναι update που βγάλανε. Είναι ταινία όλο αυτό. Διορθώνει τα bugs. Όλο είναι, αυτό που ζούμε μην είναι. Μην το πατήσετε ταινία. Στα κινητά κάτι να πει. Νομίζω τέτοιο. Κάποια στιγμή σε 10 μέρες θα βγει κάποιο και θα πει: παιδιά, ήταν μια ταινία όλο αυτό που ζήσαμε. Cut. Και ήσασταν όλοι. Πάμε έπαιξε, πάλι. Έπαιξε όλο ο πλανήτη. Το Hollywood κάνει φάρσα. Δεν μπορεί να είναι όλα αυτά αληθινά που γίνονται. Κάποιες στιγμές δηλαδή, μέσα στις πολλές σκέψεις που κάνουν οι άνθρωποι, νομίζω περνάει και αυτό από το μυαλό. Βάλε την. Έχουμε μια τρέμη. Έχουμε τη, μια τρέμη που κάνει μια ερώτηση στον Άδωνη. Πάλι σεξουλιάρα έχει τον Άδωνη. Ναι, μετά από τώρα αυτό λιγουρεύεται τον Άδωνη. Όχι. Αλλά επειδή έπαθε το κλακάζ, όπως λέμε, με τον Βρούτσι. Ναι. Δεν μπορού, α, θα το βάλουμε μετά. Θα το βάλουμε μετά, γιατρό. Με τον γιατρό. Πάμε να μιλήσουμε με τον Ηλία Τοσιώρα. Έλα. Καλό μεσημέρι. Γεια σα, γεια σα. Καλό μεσημέρι. Πρόεδρος των εργαζομένων και στον Ευαγγελισμό. Και λέγαμε και πριν, δεν τα ακούσετε προφανώς, ότι έχετε μια κινητοποίηση στις δύο. Έχουμε δύο κινητοποίησεις. Α, δύο. Μια ήταν μια ευρεία σύσκεψη με τις καθαρίστριες του Ευαγγελισμού, οι οποίες εκτός από τα μέτρα προστασίας που δεν έχουν τα ουσιαστικά και το καταγγέλουν, έχουμε και ζητήματα ανανέωσης σύμβασης που κάποιοι αρχές Απρίλιο δεν ξέρω πότε απολύονται. Τώρα απολύονται μέσα σε όλο αυτό, απολύονται καθαρίστριες. Διότι λέει δίθεν λίγη σύμβαση, έμπειρο προσωπικό. Με ένα παλιό διαγωνισμό για ετήσια συμβάσεις που ούτε καν ετήσια δεν θα είναι, θα είναι οχτάμινη. Ας κάνουν εταιρεία, τα έχει πει ο Κυριάκος. Ναι, αυτοί μπορεί να θέλουν να κάνουν εταιρεία μετά τη λήξη αυτής της ιστορίας. Όμως το θέμα είναι εν μέσω κορονοϊού δεν πρέπει να φύγει ούτε ένα προφανώς, από το νοσοκομείο. Προφανώς. Αντίθετα να έρθει σε οριζόν κόσμος. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, φαντάζομαι θα επικρατήσει λογική εκεί. Φαντάζομαι θα επικρατήσει λογική. Η απάντηση της διοίκησης ήταν αρνητική. Ακόμα και σε απλά ζητήματα. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, τώρα στις 2, σε λίγο, μετά τη σύσκεψη με τις καθαρίστριες, είμαστε ένα ζωντανό σωματείο που παλεύουμε μέρα νύχτα. Και από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα, στις 2 τώρα έχουμε τη συγκέντρωση του προσωπικού συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Κάτι αντίστοιχο είναι ειδικού σκοπού, όπως λένε. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Είναι ειδικού σκοπού, ναι, αλλά τα πράγματα είναι πράγματι πολύ σοβαρά. Αυτό γίνεται, η διαμαρτυρία γίνεται για τα μέτρα προστασίας που δεν σας έχουν δώσει. Όχι μόνο, πρώτο για τα μέτρα προστασίας, γιατί εμείς θα την πληρώσουμε πρώτη, και δεύτερο για το προσωπικό και για τον αυταρχισμό, για τις απολύσεις που έρχονται, για πολλά, για πάρα πολλά σοβαρά ζητήματα. Σας πω μόνο ένα παράδειγμα, ετοιμάζονται να ανοίξουν 70 κλίνες εντατικής θεραπείας. Ήδη προϋπάρχουσες, μετατρέπουμε δηλαδή μία μονάδα σε COVID, μία δεύτερη μονάδα σε COVID και έτσι αναπτύσσονται αυτές οι 70 κλίνες. Ναι. Τόσα χρόνια οι 8 από αυτές ήταν κλειστές. Εν πάση περιπτώσει, για αυτές τις 70 θέλει 200 με 250 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό και καμιά 50 γιατρούς. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως μονάδες κανονικές. Ναι, όχι να παρκάρουμε τον ασθενή μέχρι να πεθάνει. Σε υγειονομικούς. Θα έχουμε μετά συναδέλφους οι οποίοι θα μπαίνουν σε καραντίνα. Ναι. Επομένως, αυτές οι προσλήψεις που γίνονται είναι, πώς να το πω, ελάχιστες. Πολύ ελάχιστες σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Να σας πω επίσης δύο άλλα νούμερα που έχουν κάποια σημασία. Τόσα χρόνια, υπό κανονικές συνθήκες μη πανδημία, ζητούσαμε 6.500 γιατρούς και 20.000 λοιπό προσωπικό. Δηλαδή, κάτι 5 με 30.000 κόσμο. Ναι. Τώρα, η υπόσχεση για 2 με 2.500 γιατρούς και νοσηλευτές είναι σταγόνα στον ωκεανό. Για προφανώς να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες. Και έχω την διέστηση ότι βρισκόμαστε στο τέλος της αρχής. Δηλαδή, και τα στοιχεία που ανακοινώνονται κάθε μέρα από το Υπουργείο, αλλά και αυτό που βλέπουμε εμείς στον Ευαγγελισμό, αυξάνει το πρόβλημα. Δηλαδή, οι λοιμώξεις, οι διασωληνωμένοι, οι νοσηλευόμενοι κλπ. Πρέπει επίσης να πούμε και ορισμένα άλλα πράγματα και σε σχέση με το τεστ που θησαυρίζουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας. Ακούς κάτι τιμές από 150 μέχρι 4 εκατοστάρικα. Ναι. Ακούς 30 εκατομμύρια ευρώ για να αποζημιωθούν οι μονάδες συντατικής θεραπείας των ιδιωτών. 1.600 τη μία μέρα νομίζω θα δίνει για κάθε μονάδα. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Ξέρω ότι δόθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για να αποζημιωθούν αυτοί που βυζένουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας τόσα χρόνια και βυζένουν και τις έντονες του κοσμάκη. Γιατί υπάρχει πρόταση να επιταχθούν από τα ιδιωτικά νοσοκομεία χώροι. Αυτό είναι το έτοιμά μας. Που θα ακούμε τη λέξη επίταξη. Και τα ταράζονται όλοι. Αντί αυτού θα πληρωθούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία όσα δώσουν κάποιο χώρο, ό,τι χώρο ήταν αυτό. Βέβαια, εκεί έχει και τη στήριξη και τη αντιπολίτευση. Η οποία είπε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή να αποζημιωθούν, ακούνε τη λέξη επίταξη. Όταν έχουμε πόλεμο, τι θα γίνει, δεν έχουμε επίταξη των πάντων. Προφανώς. Πραγματικός πόλεμος είναι. Και αν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για την υγεία του λαού σου. Και κανονικά και του προσωπικού της ιδιωτικής υγείας. Όχι μόνο των κτηρίων. Στον πόλεμο θέλεις όπλα, θέλεις και εφεδρείες. Στον πόλεμο θέλεις όπλα, θέλεις και εφεδρείες. Ο Ελλάς ενίκησε γιατί είχε εφεδρικό στρατό. Οι εφεδρείες στους υγειονομικούς πώς είναι. Στους ελάχιστους. Αυτά λες γιατρέ και είχες αναγκάσει τον Άδωνη να σου πει ότι είσαι κομμουνιστής κάποτε. Δεν φταίμε εμείς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έπρεπε να του πεις και εσύ δεν είσαι κομμουνιστής όμως. με τον ίδιο τρόπο που σου έλεγε. Τώρα είμαστε μαχόμενοι γιατροί και λέμε την πραγματικότητα. Ο καθένας σας μας βάλει ό,τι χαρακτηρισμό θέλει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος να είναι καλά. Μας ενδιαφέρει στα μέτρα που έχουν υπαρθεί τα γενικά να έχει και το κράτος την ευθύνη του. Το ακέραιο που δεν την έχει κατά τη γνώμη μας. Και γι' αυτό εμείς παλεύουμε, για το αυτονόητο. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα παλεύουμε, τώρα τα θέλουμε τα μέτρα. Προφανώς. Γιατί έρχονται βγει οι μερικοί και λένε μονολεκτικά θα λογαριαστούμε μετά. Καλά, ναι, ναι, αυτό είναι. Θα λογαριαστούμε μετά. Τώρα θα λογαριαστούμε. Προφανώς, αυτό είναι μια μεγάλη μπαρούφα επικοινωνιακή, γιατί έπρεπε κάτι να πούνε. Να ρωτήσω, στον Ευαγγελισμό έχει περισσότερα κρεβάτια, έχουν ανοίξει οι κλίνες, τι γίνεται. Έχουν δύο εταιρείες αναπτυχθεί περίπου 80-90 κρεβάτια που θα νοσηλεύουν μόνο κορονοϊό και έχουν και αυτή τη στιγμή λειτουργούν 18 κρεβάτια μονάδες συντατικής θεραπείας και σιγά σιγά θα αναπτυχθούν άλλα 20. Αλλά πρέπει να έρθει το προσωπικό. Είναι ενεργές οι κλίνες, έχει νόημα ή απλά υπάρχουν? Γιατί άμα δεν υπάρχει προσωπικό για να τις καλύψει, ή απλά έχουν ανοίξει. Κοιτάξτε, προσωπικό έχει αντληθεί από άλλα νοσοκομεία, έχει αντληθεί από εξωτερικά ιατρία τα οποία είναι κλειστά ή από τα χειρουργεία που μερικά από αυτά δεν δουλεύουν τα τακτικά περιστατικά. Αλλά και στα επίγοντα που εκεί είναι οι πραγματικοί ήρωες, και στις δύο πτέρυγες και στις μονάδες θεραπευτικής θεραπείας, έχει κόσμο. Δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σου τύχει, γιατί τις άλλες υπήρχε μια υποψία για 4 συναδέλφους γιατρούς οι οποίοι πήγαν σε καραντίνα. Το δείγμα τελικά απόδειξε αρνητικό. Αν ήταν το δείγμα θετικό, τι θα γινότανε? Και πέρα από τον θα κόσμο. Θα έπρεπε να δει ολόκληρη πτέρυγα σε καραντίνα. Σε όλους εσάς έχουν δώσει προστατευτικά, δηλαδή έβλεπα ένα βίντεο, το έλεγα πριν, δεν το άκουσες που το περιγράφαμε. Στην Κίνα φορούσαν δύο γάντια, δύο μάσκες και δύο στολές για να μπουν μέσα. Εσείς τι έχετε από αυτά? Βέβαια. Αυτά. Οι μάσκες, οι λεγόμενες P3 υψηλής προστασίας, όντως δεν υπάρχουν. Υπάρχουν οι άλλες που είναι καλές σχετικά, με τη διαφορά ότι τις άλλες, τις ενδιάμεσες μάσκες, δεν μπορούμε να τις, να τις φοράμε πάνω από μισή ώρα, τρία τέταρτα, γιατί θα μπώνουν τα μάτια, γιατί δεν μπορείς να αναπνεύσεις κλπ. Οι μάσκες, οι απλές που φοράμε και μας βλέπετε με τις μπλε μάσκες και τα λοιπά, δίνονται με το σταγονόμετρο. Στο όνομα της μεγαλύτερης κρίσης. Μήπως έρθει μεγαλύτερη κρίση για να χρησιμοποιηθούν τότε. Τόσους τόνους λένε ότι φέρανε από την Κίνα, από εδώ, από εκεί, τόσοι δωρητές και τα λοιπά. Υπάρχουν τμήματα που δεν έχουν μάσκες, ούτε τις απλές. Ναι. Οπότε, λοιπόν, δύο η ώρα, μια συμβολική διαμαρτυρία. Καλά κάνετε, φωνάζετε. Ακούνε ό,τι θέλουν. Εμείς εν μέσω απαγορεύσεων και συγκεντρώσεις κάνουμε με ασφάλεια, ο ένας μακριά από τον άλλον, και τα πανό μας σηκώνουμε και την στεντόρια φωνή σηκώνουμε, διότι μπορεί να φοράμε μάσκες, αλλά δεν θα μείνουμε και μουκοί. Ναι, αυτό είναι καλό, να μείνουμε με αυτό στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, καλά να πάνε όλα, καλά κουράγια, καλή δύναμη σε όλους εκεί. Ευχαριστούμε για την καλές αντοχές. Συγγνώμη που σας πήρα σφάρνα έτσι πέρα δόθε. Μια χαρά μας πήρες. Είμαστε σε ένταση. Το ξέρω, το καταλαβαίνω, βγαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια. Να είστε καλά. Ένας από τους πολλούς γιατρούς αυτού του τόπου, με δράση βέβαια και κατά το παρελθόν, είναι από αυτούς που τα λέγανε και παλιά. Έχει και ένα ηθικό έρισμα να μιλάει τώρα, γιατί έλεγε από παλιά και ο ίδιος και τα προβλήματα, βέβαια, και ελλείψεις. Και πολλοί άλλοι. Δεν είναι καινούργιο το ηχείο μου, όχι μόνο του Ευαγγελισμού βέβαια, όλο το δημόσιο νοσοκομείο. Και δεν είναι, γιατί μπορεί κάποιο να πει ότι τα προβλήματα τα εντόπιζε παλιά και ένας υπουργός. Τούτοι εδώ δεχόντουσαν και βρίσιμο οι γιατροί που κάναν κινητοποίησεις. Ότι αντί να κοιτάξουν τη δουλειά τους, πάνε και κάνουν κινητοποίησεις και τι είναι αυτά που ζητάνε και είμαστε μια χαρά και έχει αναπτυχθεί η Ελλάδα. Κοιτούσαν τη δουλειά τους, αυτό είναι το θέμα, όπως και τώρα βέβαια. Και βλέπω εδώ ένα μήνυμα, είπα και εγώ, λέει ο Γιώργος, δεν θα κάνουν καμιά κινητοποίηση αριστερή, μόνο στο Ελλάδα. Κάνεις λάθος, αγαπητέ φίλε Γιώργο, δεν στήγεται και στην Ιταλία και οι εργάτες έχουν κινητοποιηθεί, γιατί τους βάζαν να δουλεύουν όλους μαζί πάνω στην βιομηχανική περιοχή στο Μιλάνο για να μην σταματήσουν ούτε μέρα οι εταιρείες, μέχρι που έχει γίνει όλο αυτό που έχει γίνει στη Βόρεια Ιταλία λόγω και των βιομηχανιών που λειτουργούσαν και απήργησαν οι εργαζόμενοι εκεί. Που ήταν σε εργοστάσιο της Volkswagen, σταμάτησαν να παράγουν οι εργαζόμενοι. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα. Γίνεται και αλλού. Και αν κάτι γίνεται μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Καλά κάνει και γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό που είπε ο γιατρός στο τέλος και είναι ένα σύνθημα, ότι θα μείνουμε σπίτι, αλλά θα μείνουμε όρθιοι και δεν θα είμαστε σιωπηλοί, είναι έτσι πρέπει να είναι. Ένας αξιοπρεπής λαός που τα φώναζε, καλά κάνει. Δηλαδή, το σωστό είναι μόνο να χειροκροτάμε κάθε βράδυ, επειδή το λέει Μαρέβα Μητσοτάκη. Και να μένουμε σπίτι και να κυκλοφορούμε, να βγάλουμε βόλτα το σκύλο. Πρέπει να δείξουμε 10 χαρτιά και 10 αποδεικτικά στον αστυνομικό, και αυτό είναι σωστό. Και αυτό είναι οκ. Okay, αυτό είναι οκ. Okay, και δεν μιλάει κανείς. Και οτιδήποτε άλλο σηκώνει κάποιο κεφάλι να πει τι είναι όλο αυτό που γίνεται, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας προφανώς, γιατί μας αφορά όλους και προστασίας. Και έχει επιδείξει αυτός ο λαός και μια φοβερή πειθαρχία, και έτσι πρέπει. Και πόσο μάλλον για τους γιατρούς αυτή τη στιγμή μας αφορά να μείνουν και όλοι όρθιοι. Είναι Τσόρσιλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι όλα σωστά που γίνονται, και ότι ο Τσιόδρας, ό,τι και να πει, είναι Ευαγγέλιο. Αμφισβητείται. Και ο Τσιόδρας και ο Μητσοτάκης εφαρμόζουμε τα μέτρα που μας λένε, ναι, οι επιστήμονες και η κυβέρνηση, αλλά θα το αμφισβητήσουμε κιόλας. Και τώρα και μετά. Και πάντα δεν γίνεται. Όταν βλέπεις κάτι δεν πάει καλά, προφανώς κάτι θα κάνεις. Και δεν θα αμφισβητήσουμε ότι μπαίνουμε σε όλη αυτή τη μάχη 10 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια κόσμος λαός με 550 μεθ, μονάδες εντατικής θεραπείας. Κάνε την αναλογία. Έχουν προσθέσει άλλες 100 πόσες προσθέσανε τώρα. Και να μην έχουν γιατροί τα απαραίτητα για να δουλέψουν. Και δεν θα το συζητήσουμε. Δεν είναι η ώρα. Πότε είναι η ώρα? Το λέγαμε και 20 χρόνια πριν και 30 χρόνια πριν και 40. Τότε επίσης δεν ήταν η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα. Μόλις περάσει το κακό, θα λέμε τώρα δεν είναι η ώρα. Πότε είναι η ώρα? Επειδή τώρα πεθαίνουν άνθρωποι κάθε μέρα, μήπως είναι η ώρα. Ναι, τώρα είναι η ώρα και πάντα είναι η ώρα για αυτά τα θέματα και για την υγεία του κόσμου. Επειδή ταράχτηκε εδώ ο φίλος ακροατής. Ελέρεμησε και εσύ, εντάξει. Μα ήρεμος είμαι, μια χαρά. Μα δεν σε νιώθω λίγο σαν να ξεφεύγεις. Όχι, κάνεις λάθος. Να βάλουμε λίγο τρέμι για να ισιώσεις. Όχι τρέμι, βάλε Μπετόβεν, οδύ στη χαρά. Με Μπετόβεν ισιώνεις. Βάλουμε Μπετόβεν, ναι, δεν μπορώ να με ξέρεις, με τη κουλτούρα. Εσύ. Μπετόβεν, οδύ τη χαρά. Από πότε? Λένε ζευγαρά χωρίζει μέχρι χθες. Καλά, μέχρι χθες. Από σήμερα όμως. Α, είναι τη κουλτούρα σήμερα. Ναι, είμαι Μπετόβεν. Thank you. Στην Ισπανία έγινε η απεργία, η διαμαρτυρία και το σταμάτημα της δουλειάς στο εργοστάσιο της Mercedes που τους πίεζαν να δουλέψουν. Εν μέσω κορονοϊού, ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς μέτρα. Στην Mercedes, όχι στη Volkswagen τελικά. Ναι, λάθος. Ναι, γερμανικά, εντάξει. Ναι. Διαβάζουμε τόσες πληροφορίες. Αυτό είναι το θέμα. Σε ένα εργοστάσιο στην Ισπανία. Και χτες είχε πάλι απεργία στην Ιταλία. Και επίσης, αφού ο Άδωνης θέλει να σκίσει αυτούς που εσχροκερδούν, τα ιδιωτικά νοσοκομεία που ζητάνε 1.600 ευρώ τη μέρα για μονάδα εντατικής θεραπείας και θα τα πληρώσουμε όλοι εμείς. Γιατί δεν τους σκίζει εκεί. Ας πούμε. Δεν είναι σκροκέρδια. Τι είπε ο Άδωνης, θα τους σκίσει. Θα τους σκίσει. Ναι, δεν μπορεί να τους σκίσει. Γι' αυτό βάλε την Οδή να ακούγεται από κάτω. Υπάρχει, παίζει. Βάλε Οδή. Βάλε την Οδή που είναι και με χοροδίες και στη με. Στη χαρά τουλάχιστον αυτό να έχει μια χαρά. Τουλάχιστον έχει ανάγκη ο κόσμος να την ψάλουμε τη χαρά. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όχι μόνο εδώ, από ό,τι βλέπω. Παντού γενικώς Ελληνοφρένεια. Έχετε στείλει και μηνύματα. Πάλι προφήτες εμείς. Όχι, δεν είναι θέμα προφητείας. Ενώ ότι μια κατάσταση σχιζοφρένειας είναι διάχυτη παντού στον πλανήτη, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Αυτό εννοώ. Ναι, δεν λέω ότι εμείς είμαστε μπροστά. Όχι, εμείς είμαστε μπροστά. Εμείς όταν βγήκε ο τίτλος προσπαθήσαμε τα τότε δεδομένα της Ευμάριας το 1999 να αποτυπώσουμε λίγο τη βλακεία των Ελλήνων. Θεωρώντας και λίγο ακραίο. Ναι. Όλο αυτό. Πού να ξέρεις ότι μετά θα σε ξεπεράσει. Θα σε ξεπεράσει και θα σε ξεπεράσει για τα καλά δηλαδή. Και... Λοιπόν, μετά από αυτό που έπαθε Τρέμη με τον Βρούτσι, πάει να κάνει μια ερώτηση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, σας βλέπω ήδη. Ευχαριστώ που είστε σήμερα στην εκπομπή μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ούτε. Ναι, σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να ξεκινήσουμε από τα τρέχοντα, από την καθημερινότητα. Και εγώ νομίζω ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Το θέμα δεν, εδώ δεν είναι. Ανταριάστηκε με το Βρούτσι από πριν. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν μπορούσε να το ελέγξει. Τα χάσε, λογικό. Τα χάσε. Δεν βλέπει το Βρούτσι και τα χάνει. 50% περικοπή μισθού. Πλάκαν. Υγρασία από κάτω. Με το κορονοϊό δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Λέει εδώ ένα από τα μηνύματα που βλέπουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό κράτος για τους κάτωθι λόγους. Απαξίωσε την περίθαλψη και τον Έλληνα γιατρό. Έκανε εγκληματικές περικοπές στη δημόσια υγεία. Έδωσε δισευρώ στην Νοβάρτης. Στέλνει τους γιατρούς στη μάχη με ένα ζευγάρι γάντια και μια μάσκα της συμφοράς για να τους χειροκροτήσει μετά από τα μπαλκόνια με πρωτοφανή ξέδια ντροπιά. Ωραία. Στέλνει και τους στρατηγούς στην εκκλησία της μάχης. Ναι. Ποιους στρατηγούς? Τον Τζιόδρα. Α, ότι τους στέλνει. Μόνος του πήγε. Δεν είναι. Αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λαό. Ο λαός μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Στα παραπολιτικά. Ναι, με. Μπορώ να πω ένα μήνυμα να του μεταφέρετε. Βεβαίως. Να του πείτε ότι είναι και πολύ μαλάκας. Α, βεβαίως. Από ποιον να το πω? Από την κυρία Τελζοπούλου. Γιατί όμως είναι μαλάκας? Περίμενα σήμερα να δω τι θα πει. Αλλά ακόμα και σήμερα. Τι είναι σήμερα? Δεν ξέρετε απολύτως. Είστε όλοι αγίοι. Τι να σας πω, ο Θεός θα σας βοηθήσει. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Γιατί μας βοηθάει με τον κορονοϊό, άμα είναι να μας βοηθήσει? Είστε άπεχτοι τελείως. Είστε τελείως πραγματικά άπεχτοι. Όχι, να μας βοηθήσει, αλλά να μας βοηθήσει και κάπου που το ζητάμε, όχι όπου να είναι. Να του μεταφέρετε ότι είναι και πολύ μαλάκα. Είστε μάλλον όλοι. Ωραίος λόγος, μπράβο, συγχαρητήρια, ωραίο επίπεδο. Τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, ενώ εσείς είστε άνθρωποι και είστε άνθρωποι του Θεού και μιλάτε έτσι. Α, μου στο διάολο. Εσείς οι πιο ομορφωμένοι που. Α, μου στο διάολο από το χάμο. Να πάω στο διάολο. Είπατε μαλάκα. Τι θες, δεν κατάλαβα. Καλή σας μέρα. Χρόνια σας πολλά. Γιατί? Εθνική εορτή δεν είναι σήμερα. Τι είναι αυτό, είναι αυτή η εθνική εορτή? Να σας πω, είσαστε αυτός ο γαμμένος που είπε ποπάει τον αντρούσα ρε πουτάς παιδί. Πώς μιλάτε κύριε έτσι, τι γλώσσα είναι αυτή? Καρυπή. Μη μιλάτε έτσι, θα σας πάρει ο διάολος. Πουστά αδερφή κίνεδε που θα πεις τον αντρούτσο. Ανδρούτσος, αχ τι μανάρι είναι αυτό, τώρα μη με ανάβεις, μη μου λες ανδρούτσος. Εντάξει. Ανδρούτσος, πολύ ανδρούτσος. Γιατί εδώ που πήρατε είναι λίγο Τιουτιστάν, καταλάβατε. Άμα είναι πολύ ανδρούτσος να περάσει. Ναι, γεια σας, ο κύριος Μπαρμπαγιάννη. Ο ίδιος. Τα συγχαρητήριά μου. Γιατί? Τα συγχαρητήριά μου. Γιατί? Γιατί σας ακούω ανελιπώς και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Να πήρε ένας κύριος πριν και μας έβριζε. Έριξε καντήλι ότι είμαστε, δεν είμαστε Έλληνες, ότι είμαστε προδότες. Εντάξει, εσείς ξέρετε να το απαντήσετε. Καλημέρα. Ότι ξέρουμε, ξέρουμε. Έλα, γεια. Καλησπέρα σας. Θέλω να πω χρόνια πολλά. Γιατί? Γιατί γιορτάζω, άχρηστε. Γιορτάζω. Μ' ακούτε που το φωνάζω. Γιορτάζω, γιορτάζω. Μ' ακούτε που το φωνάζω. Θα διασκεδάσω ως το πρωί. Και όσο πρόκειται για την Ελληνική Επανάσταση, είχε ξεκινήσει δύο μήνες πριν στην Πάτρα. Απλά το πήραν χαμπάρι αργά οι παπάδες, ήταν μαζί με τον Τούρκο. Πήραν χαμπάρι αργά και πήγαν και να ευλογήσουν τα όπλα. Ότι και καλά είναι μια επανάσταση θρησκείας, θρησκευτική. Έτσι ώστε να έχουμε τώρα πιο πολλούς παπάδες από γιατρούς που κοστίζουν πιο πολύ. Άντε, γεια σου, Απόστολε, βγάζουμε πάρα πολύ που υπάρχετε, ρε φίλε. Μα την Παναγία. Άντε, η κοινωνική ευθύνη λύθηκε, η ατομική ευθύνη μάλλον λύθηκε. Ωραία, γράφουμε τα χαρτιά μας, βγαίνουμε έξω. Αυτοί τώρα θα γράψουν κανένα χαρτί που να λέει ότι αν σε τρεις μέρες δεν ανοίξω 200 μέτρες θα πληρώσω πρόστιμο αντίστοιχο της ευθύνης μου. Δεν πρέπει και αυτοί να γράψουνε. Καλημέρα, όλα καλά. Όλα καλά τώρα. Ψοφάει η ανθρωπότητα, αλλά γενικώς ναι. Όταν αρικάνετε, όταν μπαίνετε στο στούντιο για να ξεκινήσετε την εκπομπή, συναντιέστε με τον φίλο μου τον Μπογδανό. Μπα, τον αποφεύγουμε. Δεν συναντιέτε τα βλέμματά σας, δεν ανταλλάσσετε χαιρετισμό. Όχι. Πώς και έτσι, να του λέτε ρε παιδιά, χαιρετίσματα, μην παθαίνει το παιδάκι. Δεν χρειάζεται, μωρέ, δεν χρειάζεται. Εντάξει, καλά. Άντε, καλημέρα. Λοιπόν, να σου διαβάσω κάτι έτσι τώρα. Όχι, μεγάλο. Διαβάσω. Μεγάλο. Μεγάλο, βαριέμαι, δεν θέλω. Έλα, σε παρακαλώ. Μα πόση ώρα θα κάτσω να σου ακούω? Όχι πολύ. Θα το διαβάσω γρήγορα. Πόσο μεγάλο είναι, να ψήσω popcorn? Ψήσε και άκου. Ο Άδωνος ως Υπουργός Υγείας απέλυσε 1500 γιατρούς. Έκλεισε το νοσοκομείο Λιμωδών Αττικής. Έκλεισε το Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων. Έκλεισε το νοσοκομείο Αγία Ελένη. Έκλεισε το Αμαλία Φλέμινγκ. Έκλεισε την Πολυκλινική. Έκλεισε το Ινστιτούτο Νοσημάτων Θώρακος. Τα λιγουρέμαστε! Τα λιγουρέμαστε! Ο Κυριάκος ως Πρωθυπουργός δεν ανανέωσε τη σύμβαση 800 γιατρών, ακύρωσε προσλήψεις 1500 γιατρών, αρνήθηκε την μονιμοποίηση σε 700 γιατρούς, η Μαρέβα χειροκροτεί στα μπαλκόνια. Και κάτι άλλο, αυτό με τους εργοδότες που θα μπορούν να έχουν τους εργαζόμενους με το 50% του μισθού τους, ουδέν μονιμότερο από το προσωρινό. Ευχαριστώ, Αποστόλη, γεια. Α, μικρό ήταν τελικά, δεν ήταν τόσο μεγάλο, να είσαι καλά. Ναι, γεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα να ήσασταν εκεί. Και όμως εδώ είμαστε. Είδες εδώ στο μετερίζει πάντα του αγώνα εθνική εορτή. Είμαστε εδώ μάχημοι. Ρε φίλε, κάποιος φούρνος γκρεμίστηκε. Γιατί εγώ εθνική εορτή πρώτη φορά σε ακούω, ας πούμε, στο ραδιόφωνο. Φούρνος δεν γκρεμίστηκε ακριβώς. Γκρεμίστηκαν όλα τα υπόλοιπα κτίρια. Όλες οι υπόλοιπες ζωές είναι απλά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι 20 χρόνια που κάνουμε την ελληνοφρένεια, πες να είμαστε πρώτη φορά 25η εδώ. Λοιπόν, το επόμενο δηλαδή που θα δούμε είναι κανένα αναρχικό να διαμαρτύρεται στα κανένα. Στα κανάλια και να λέει πού είναι το κράτος επιτέλους. Αυτό δεν παίζει, αλλά οκ. Σήκωσε τώρα και λαμπαίνω τόση ώρα. Δεν σου φτάνει που είμαι εδώ, μιλάς κιόλας. Έλα πάντα. Πες για τους κοσταμπάσιδες, τους φίλους μας που σηκώσανε τα λάβαρα της Επανάστασης. Πες κάτι. Τι να πω, για χαρά στα όμορφα παιδιά. Πες για τους παπάδες που εκείνοι τους γιους κάνανε κρυφό σχολείο. Για χαρά στα ζουμερά παιδιά. Να τα πείτε όλα αυτά, έτσι. Βεβαίως.